Hola, sóc l'Orbia i Tonkara. Faig la conferència de la colònia. Perquè a mi m'agrada molt la colònia. La colònia fa bona olor. És com una aigua líquida. Hi ha colònies de diferents olors. Hi ha envasos de diferents formes, grans, prims, estrets, arrodonits, etc. Les colònies es compren a les perfumeries. Aquí, a Sant Antoni, podem anar a la merceria de Cala Lola, davant del forn Ninot, on trobarem sabons, esponges, raspall de dents, crema per la cara, etc. Jo tinc una colònia de color verd que es diu Bonbon i Sport Woman. Coses que hem après sobre l'aigua de colònia. Què és? L'aigua de colònia és un tipus de perfum lleuger originari de colònia, que és una ciutat situada a l'oest d'Alemanya. Alemanya és un país d'Europa. Amb què es fa sobre una base d'alcohol? L'aigua de colònia conté una mescla d'olis cítrics, entre els quals hi ha oli de llimona, taronja, bergamot, llima, raïm i neroli. També conté oli de lavanda, alecrim, farigola i jasmí. En aquest mural tenim de tot per fer l'aigua de colònia. Primer començarem per l'esperit de vi, després les fulles de romaní, que fan bona olor. Després començarem les fulles, el flor del fonoll i la flor d'espígol, però en castellà li diuen lavanda. Per últim, les fulles de verbena d'olor també fan unes bones olors.